nerwowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozsądek na drogach i przepisową jazdę w czasie powrotu z majówki, apeluje policja. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem w aż 10 województwach. Za godzinę ulicami Poznania wyruszy największy dobroczynny bieg świata, Wings for Life. Na starcie będzie nasz specjalny wysłannik. 32 osoby zginęły na polskich drogach od wtorku do wczoraj. Rannych zostało 400 osób. Wydarzyło się w tym czasie 350 wypadków. Do największej ich liczby dochodzi przy sprzyjającej słonecznej pogodzie, powiedział w Polskim Radiu rzecznik Instytutu Transportu Drogowego. Mikołaj Krupiński zaapelował o rozsądek na drogach i przepisową jazdę w czasie powrotu z majówki. Jak dodał, zauważalnym niebezpieczeństwem na naszych drogach jest również agresja, z którą raz w tygodniu spotyka się około 80% kierowców. Gestykulacja agresywna, trąbienie, zajeżdżanie drogi, niebezpieczne manewry, ruszanie z piskiem opon, obelgi słowne. No i oczywiście te agresywne zachowania mogą potęgować też agresywne zachowanie u innych kierowców. Wiadomo, że agresja rodzi agresję i to jest po raz kolejny prosty przepis na to, żeby doszło do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia. Zwróćmy uwagę, że policyjne skrzynki stop agresji drogowej, które są w każdej komendzie wojewódzkiej policji, każdego roku na te skrzynki spływa kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń filmów. Mikołaj Krupiński przypomniał, że aby zachować bezpieczeństwo, kierowcy powinni wypocząć, dobrze zaplanować trasę i robić przerwy w czasie jazdy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Alert został wysłany do mieszkańców 10 województw. RCB przypomina, aby usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr, przeparkować spod drzew samochody, zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom i uważać podczas jazdy samochodem na mogące się łamać konary i drzewa. Jednak jeśli chodzi o pogodę, to majówka w tym roku była bardzo udana, co nie zawsze sprzyjało nauce. Tymczasem już pojutrze matura. Tegoroczne egzaminy będzie zdawało ponad 260 tysięcy absolwentów oraz 54 tysiące tych, którzy chcą poprawić wyniki z ubiegłych lat. Uczniowie 6 liceum imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie mówią, że czują lekki stres. No bo jednak to jest taki ważny moment w życiu każdego licealisty tak naprawdę. Myślę, że już wszystko, czego się nauczyliśmy, to się nauczyliśmy, tak, więc myślę, że będzie spokojnie. Zawsze jest, ale musi być. Bez tego to nie byłoby nic ważnego. To nie jest koniec świata, dobre myśli są tak czy tak. Jak pójdzie dobrze, to będzie tak jak zaplanowane, jak nie pójdzie, to będziemy myśleć. Ja mam wrażenie, że pierwsza matura może być najgorsza, ponieważ pewnie będzie ten jakby taka nowość i kompletny stres. Ale podejrzewam, jak już wejdę, zacznę pisać i zacznę, powiedzmy, wejdę w ten tryb, to będzie okej. Na pewno będzie okej. Pierwszy egzamin we wtorek, język polski na poziomie podstawowym. Może się przyda na maturze trochę wiedzy z historii. Holendrzy świętują dziś wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Tradycyjnie w dzień wyzwolenia gotują zupę wolności. Zupę zjem z moimi sąsiadami na naszym placyku koło domu. Każdego roku przepis przygotowuje inny kucharz i zachęca, aby usiąść razem do posiłku. Pomyśleć o wyzwoleniu, o wolności, w której żyjemy, bo ta wolność nigdy nie jest oczywista. Przepis na zupę pomidorową przygotował kucharz Rick Tutz. Inspirował się przepisami swojej babci, która wzbogacała ją koreańskimi smakami. Zupa jest zrobiona z pomidorów, mleka kokosowego, cebuli i pasty miso. Będzie pyszna, mówiła mi pani Ninke. 5 maja cała Holandia świętuje wolność na festiwalach i warsztatach artystycznych. Ambasadorami wolności są w tym roku topowi muzycy młodego pokolenia, wśród nich Claude, Kongijczyk, który wraz z rodziną kilkanaście lat temu uzyskał azyl w Holandii, docenia życie w kraju, w którym nie trzeba się bać o swoje bezpieczeństwo. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Za godzinę ulicami Poznania wyruszy największy dobroczynny bieg świata, Wings for Life. Stolica Wielkopolski jest jedną z 7 lokalizacji w Europie, w której odbywa się to wydarzenie. Wśród jego uczestników znajdzie się m.in. Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Wings for Life to jedyny bieg na świecie, w którym meta goni biegaczy. Jest nią samochód pościgowy, który pół godziny po starcie biegu rusza z niewielką prędkością i zaczyna gonić uczestników. Gdy zrówna się z biegaczem, ten kończy udział w imprezie, wygrywa ten, który zostanie doścignięty najpóźniej. To już 11. edycja tej imprezy, imprezy światowej odbywającej się na kilku kontynentach. W Polsce od początku w Poznaniu i u nas za kierownicą samochodu pościgowego jak co roku zasiądzie Adam Małysz. Najważniejszą sprawą w całym przedsięwzięciu jest jednak to, że wszystkie pieniądze pochodzące z opłat startowych oraz te od sponsorów zasilają konto fundacji Wings for Life, finansującej badania nad uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Stąd na starcie obecność wielu uczestników na wózkach inwalidzkich. Przez 11 lat zebrano w ten sposób prawie 50 milionów euro i rozpoczęto wiele programów badawczych. Cel, jakim jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym władzy w nogach, jest coraz bliżej. Bieg na całym świecie startuje o 13:00. Z Poznania Krzysztof Łoniewski. Poznań gości biegaczy od pierwszej edycji imprezy. Polscy organizatorzy przygotowali 8 tysięcy pakietów, które w listopadzie zostały wyprzedane w 9 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już więcej chmur niż wczoraj, możliwy przelotny deszcz i jak wiemy już burze. Na termometrach od 19 do 25 stopni, jedynie w Helu zaledwie około 14. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym, znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci, nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sztarbowski. Zapraszam do audycji poświęconej roślinom, roślinomaniactwu i miłości do zazieleniania każdego możliwego skrawka naszej planety. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgnięcia po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki, w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. Dzisiaj chcemy przenieść się do ogrodu, ale biorąc pod uwagę narastające zmiany klimatyczne, o których alarmują nas osoby badające to zagadnienie, od strony naukowej, ale też osoby aktywistyczne, które czynnie zajmują się walką o klimat, nawet takie proste powiedzenie, przenieśmy się do ogrodu, pamiętajmy o ogrodach, jak głosi znana nam wszystkim piosenka, nagle staje się czymś problematycznym. Dlatego tematem naszej dzisiejszej audycji będą ogrody naturalne i uprawa ekologiczna. I trudno mi było sobie wyobrazić do tego tematu kogoś lepszego jako tę osobę, która nas w to zagadnienie wprowadzi, niż Katarzyna Bellingham. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tego programu. Katarzyna sama każe o sobie mówić ogrodniczka, tak. A ja powiedziałbym o niej królowa polskiego ogrodnictwa naturalnego. Już nawet napisałem to w jakimś tekście o twojej książce. Projektantka ogrodów, pasjonatka zieleni, promotorka naturalnych metod uprawy ogrodu, twórczyni pokazowego ogrodu ekologicznego Wzgorzałem na Kaszubach, ale też youtuberka. Wraz z Jackiem Naliwajkiem prowadzi popularny podcast Naturalnie o ogrodach. Autorka książki Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród zgodnie z naturą. A tu możemy zapowiedzieć, przed sprzedaży jest już jej nowa książka Tajemnice angielskiego ogrodu. Jest też coś jeszcze, od czego być może zacznijmy naszą audycję, mianowicie inwencja słowotwórcza. Katarzyna wprowadziła do języka polskiego pewne słowo, które jest bardzo popularne pośród roślinomaniaków i osób zajmujących się ogrodami. Katarzyno, co to znaczy, że coś jest wypikane? Ja podejrzewam, że poloniści, jeżeli słuchają naszego dzisiejszego programu, to pewnie łapią się za głowy. Co to za słowo polskie? No to jest wyfikane, to jest wszystko to, co jest ponad super. Po prostu jest takie fantastyczne, że nie można sobie wyobrazić. Jest po prostu super. Rozumiem. I rozumiem też, że tych wypikanych roślin, wypikanych sytuacji w naturalnych ogrodach raczej się boimy, prawda? No, w naturalnych ogrodach wyfikane to jest coś takiego super, a więc bym powiedziała prawdopodobnie, że jest to kompost. Czyli kompost też może być wyfikany? Tak, jak najbardziej, dlatego że może być lepszy albo gorszy kompost. Tak? Może być lepiej rozłożony albo gorzej rozłożony, powiedzmy. I wtedy może być wyfikany albo mniej wyfikany. Są różne jeszcze stopnie wyfikania. Rozumiem. Ale tutaj, jeżeli już pojawiło się to słowo kompost, to od razu zapowiem, że prawdopodobnie dużo w naszej dzisiejszej audycji będzie rozmowy o glebie. Bo w wielu swoich i publikacjach, i wypowiedziach powtarzasz, no właściwie do znudzenia, ale rozumiem, że to jest naprawdę no taki punkt wyjścia do myślenia o każdym ogrodzie, to zdanie, że gleba jest najważniejsza. Dlaczego to jest tak ważne, żeby tworzenie ogrodu zaczynać od myślenia o glebie? Myślę, że to jest dlatego, że my może nie do końca wiemy o tym, nie ze względu na to, że jesteśmy złymi ludźmi, czy jakiś tacy jesteśmy nieuważni, ale po prostu jesteśmy dziećmi takiej epoki, kiedy odchodziło się od tego, aby pamiętać, że gleba jest ważniejsza niż powiedzmy jakieś nawozy. Bardzo często mamy reklamę nawozu, która mówi nawozić roślinę. Więc tak jakby pomijamy zupełnie glebę. A każdy ekologiczny ogrodnik wie, że to my musimy nawieść glebę, żeby później gleba karmiła roślinę. Także nie pomijajmy jej, tylko pamiętajmy, że gleba jest najważniejsza. Poza tym, że roślina jest zakotwiczona w glebie, to wiemy, to jeszcze w dodatku pod naszymi stopami jest niesamowity świat mikroorganizmów. I właśnie dlatego musimy dbać o glebę, żeby dbać o te mikroorganizmy. Jeżeli mikroorganizmy będą szczęśliwe, no to będą rozmawiały z naszymi roślinami, będą prowadziły handel wymienny, to może powiemy za chwileczkę szerzej, o co tam chodzi z tym handlem wymiennym. Generalnie rośliny będą dzięki temu karmione przez mikroorganizmy, które są jakby pośrednikiem pomiędzy ziemią a rośliną. Dlatego nie możemy zapomnieć o glebie i dlatego musimy o nią bardzo, bardzo dbać, o te mikroorganizmy. A dbania o glebę są różne sposoby. Tak, bo to jest też ciekawe, że nam się gleba wydaje, czy jakby uważamy ją za coś takiego jednorodnego, prawda? No jakieś po prostu bryłki, ewentualnie czegoś takiego ciemnego, co w rękach nam się rozsypuje. Ja gdzieś przeczytałem, że wręcz 1/4 całości organizmów żyjących na naszej planecie żyje właśnie w glebie, pod ziemią powiedzmy. Tak jest. I to jest zupełnie nowa nauka. To jest coś, czego ludzie nie wiedzieli wcześniej. To się wszystko wiąże z odkryciem, no może nie odkryciem, tylko ze skonstruowaniem pierwszych mikroskopów elektronowych, kiedy naukowcy w latach 60., może 70. pierwszy raz w ogóle zobaczyli, co się dzieje w łyżeczce gleby, która jest pod mikroskopem. I to był szok. To był szok. Ja zawsze mówię, że Rów Mariański to już jest old news. To już wszystko w sumie wiemy w porównaniu z tym, co się dzieje pod naszymi stopami. O tym nie wiemy. Naukowcy angielscy twierdzą, że bardzo mały procent w ogóle znają organizmów, a i tak jest ich bardzo, bardzo dużo. Nie chodzi o ilości jednego gatunku, jednych osobników w jednym gatunku, ale różnych gatunków. To są grzyby, to są oczywiście bakterie, to nicienie. Widzimy na własne oczy, powiedzmy, żdżownice, albo jakieś żuczki, tak, robaczki, bo to też jest część tego życia w glebie. Ale... I cieszymy się, jak je widzimy. I cieszymy się, prawda? Bardzo i też mówimy, że wyfikana żdżownica. Ale bardzo wielu nie widzimy tych mikroorganizmów i musimy po prostu zaufać tym naukowcom. Ja wiem, że czasami jest ciężko, ale też zaufać jakby swojemu własnemu instynktowi, dlatego że ja myślę, że każdy ogrodnik, który jest takim ogrodnikiem od serca, wie, że oto co rodzi nam te piękne rośliny, które albo zdobią nasze ogrody, albo nam dają co jeść, to trzeba o to dbać. Chyba instynktownie wiemy, że tam coś jest w tej glebie, co nam pomaga, że to nie jest jakiś taki martwy materiał. Tak, ja trafiłem nawet na takie zdanie Leonardo da Vinci, w którym on mówi, że dużo więcej wiemy o planetach, które otaczają naszą Ziemię, niż o tym, co znajduje się pod Ziemią. I rozumiem, to jest wiek XVI. Tak. Już, na szczęście, już rozumiem, troszkę posunęliśmy się, prawda, w tej wiedzy na temat tego bogactwa, które jest pod naszymi stopami. Cały czas mówi się oczywiście, że dbamy o rzeczy, które są daleko od nas, a to, co mamy u siebie, nie doceniamy. No ale to się mówi bardzo często. Ja myślę, że wszystkie odpowiedzi znajdziemy właśnie w tym, jak uprawiać glebę. Odpowiedzi do zmieniającego się klimatu, do trudnej sytuacji klimatycznej, do takich zmian, do takich gwałtownych różnych zachowań pogody. To wszystko, odpowiedzi są w tym, jak uprawiamy glebę. I my, jako ogrodnicy, możemy zrobić bardzo dużo, dlatego że no, to jest takie hobby bardzo popularne. Ja mówię o takich ogrodnikach, którzy mają po prostu ogródki przydomowe, czy jakieś troszkę większe na wsi, ale tak naprawdę musimy prosić o pomoc też rolników na całym świecie, nie tylko w Polsce, bo to się odnosi do całego świata. I już w bardzo wielu gospodarstwach rolnicy uprawiają swoje warzywa, owoce, czy hodują zwierzęta w sposób ekologiczny, ale przede wszystkim tutaj chodzi o kopanie gleby. No właśnie, tu dochodzimy do tematu też chyba jednego z twoich ulubionych, poza tym, że wspaniale zawsze opowiadasz o glebie i mam wrażenie, że nikt tak o glebie nie potrafi obrazowo opowiadać jak ty. Dochodzimy do tego pojęcia no dig, czyli bez kopania. Bez kopania, tak. I opowiedz nam, cóż to jest to bez kopania, cóż to znaczy i czy to czasem nie jest tak, że Katarzyna Bellingham chciałaby zawrócić nagle te około 10 tysięcy lat rolnictwa, które jednak polega na tym, że no, raz w roku tak przekopywano tę ziemię, rozorywano tę glebę, żeby coś tam posiać, tak, za rok ewentualnie posiać coś innego, ale ciągle w tej glebie jakiś ruch polegający no właśnie na kopaniu najogólniej mówiąc powracał. Tak, oczywiście musimy też pamiętać, że jakie były powody, rolnictwo wprowadzono może 10 tysięcy lat temu, to było same początki, gdzieś w Mezopotamii, powiedzmy daleko, daleko stąd, to było też w Dolinie Nilu, gdzie ta gleba była kopana, tam było bardzo dużo ludzi pracujących dla faraonów, to były takie pierwsze cywilizacje, gdzie faktycznie trzeba było wykarmić te masy. No i tak naprawdę rolnictwo było zawsze związane z wykarmieniem mas, dlatego że trzeba było utrzymywać masy w szczęściu i radości, tak? Pamiętajmy, Neron rzucał chleb, tak? A Antonina myślała, że po prostu da im ciasto zamiast chleba, jak nie ma chleba, ale zastanówmy się po prostu dzisiaj, czy nadal jesteśmy w tym miejscu na świecie, w tym miejscu w naszej historii tych ostatnich tysięcy, kilku tysięcy lat, dlatego że podejrzewam, że do Polski, do Anglii to już na pewno rolnictwo przyszło bardzo niedawno, dlatego że Anglia jest odległym krajem. Nie te 10 tysięcy lat, tylko może bardziej 6-7 maksymalnie. Czy to jest może moment, kiedy trzeba było coś zmienić? Dlatego, że człowiek jest na Ziemi o wiele więcej, o wiele dłużej niż 10 tysięcy lat, o wiele więcej niż 100 tysięcy lat. Ja wiem, że żył inaczej, był siedział sobie jagódki jadł, tak, jak to się mówi, albo za jakąś zwierzyną biegał, ale to i to też się zmieniło, tak, zmieniło się na rolnictwo. Może teraz jest czas na kolejną zmianę, kiedy my mamy świadomość, że no to jest po prostu tak jakby bez jutra to, co robimy. To nie jest inwestycja w przyszłość, o czym my już wiemy. To ja tutaj nie mówię żadnych nowości, to nie jest mój pomysł. Po prostu już wiemy, policzyliśmy sobie, że tego nie starczy, ludzi na planecie Ziemia jest coraz więcej. I może nadszedł czas, żeby po prostu wymyślić coś nowego, skoro stare nie działa. Czyli nie kopać. No i nie kopać. Ale co to znaczy właśnie dla ogrodnika nie kopać ziemi? Okej, okay, to nie najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że to, żeby nie kopać, to nie jest, to może jest tak jakby ostateczny już pomysł, proces tych wszystkich badań. To jest wynik badań i bardzo wielu też lat doświadczeń, dlatego że przez dziesiątki lat już na wielu no, takich ogromnych farmach, no, może nie farmach, bo to za granicą się nazywa farma, tak w Stanach czy w Anglii, ale szczególnie w Stanach, gdzie są takie ogromne pola. Tam jest setki hektarów pola. Monokulturowe. Tak, dokładnie. I tam w Stanach to jest tak, że to jest tak ogromny kraj, że tam na pewno jest bardzo dużo rzeczy, które nie są koniecznie pozytywne, ale też dużo pozytywnych rzeczy się robi. I tam już od jakiegoś czasu próbują rolnicy uprawiać rośliny za pomocą maszyn. Tak? To nie jest tak, że oni muszą ręcznie z koniem, nie muszą wrócić do takich podstaw, tylko za pomocą maszyn. I te maszyny już są produkowane, normalnie sprzedawane, tak samo jak traktor, ciągnik z taką jakąś, że tak powiem, dostawką czy inną, z jakimś innym pługiem czy zbroną. No to są takie specjalne sprzęty, które są odpowiednie do uprawy różnych zbóż czy innych roślin w wieloletniej zielonej ściółce, tak? Jak my na to mówimy, że to są zielone nawozy, to tutaj jest o krok dalej, dlatego że nawóz jakby dajemy i później ten nawóz jest albo przerabiany, albo się rozkłada. A tutaj są ściółki, wieloletnie zielone ściółki, czyli coś, co zostaje na glebie na długi czas. Więc po prostu to są też takie dokładnie rośliny jak zielone nawozy. Czyli co, zamiast kopać, ściółkujemy na przykład kompostem? Na początku, to znaczy na taką ogromną skalę iluś tam 10 hektarów, to by może było niemożliwe, ale to dlatego te zielone ściółki jakby biorą funkcję tego kompostu, są takim zielonym kompostem, powiedzmy, chociaż oczywiście nie są kompostem, tylko są roślinami żywymi. Wysiewa się je na początku, na tych wszystkich hektarach jako rośliny, jako zielone nawozy, na przykład biała koniczyna, powiedzmy, i później po prostu one zostają na wiele, wiele lat, one sobie mają normalny proces wzrostu, kwitnienia, przekwitania, wiosna, jesień, lato, zima. Ale specjalne maszyny mają tak jakby wycinarki z tyłu. Za sobą ciągną specjalną taką dostawkę, która wycina malutki rowek w ziemi, w tym zielonym nawozie, czy zielonej ściółce, i do tego od razu wkłada nasionko. I później w tym te nasionka rosną. I może to nie jest aż tak duży później plon, jakby to było na takich nowoczesnych, tutaj akurat tak już mówię, niezbyt pozytywnie nowoczesnych uprawach, gdzie osiąga się 3 albo 2 plony w roku, gdzie no niestety trzeba używać dużo nawozów sztucznych, żeby utrzymać jakiekolwiek składniki pokarmowe w glebie, żeby coś było, tak, dla tych roślin cały czas, bo tam nie ma za wiele materii organicznej. A z drugiej strony rozumiem, myślimy też wtedy o przyszłości naszej planety, o przyszłych pokoleniach. Ty w swojej książce piszesz, że istotą ogrodu naturalnego jest to, żeby on żył swoim rytmem, żeby pozwolić mu właśnie na to życie własnym rytmem i na jak najmniejszą ingerencję ze strony ogrodnika. I jest szczególnie jedno takie piękne zdanie, które zapadło mi w pamięć. Nie uważamy się za szefa swojego ogrodu, a raczej jesteśmy jego wspólnikiem. Tak jest, współpracujemy. A kim są ci nasi pozostali wspólnicy wtedy? To znaczy ogród, jak ja myślę o moim ogrodzie, to ja myślę o wszystkich organizmach, które żyją w tym ogrodzie. Ja myślę i o ptakach, i o dżdżownicach, i o tych mikroorganizmach, których nie widać, i o drzewach, i o kwiatach. Ja myślę, że o wszystkim, tak? Czyli to jest cały ekosystem. Wyobraźmy sobie taki duży, jakiś duży budynek. O, przepuśćmy radio. Każdy ma swoją rolę, tak? I gdyby jedną osobę zabrać, tak, jedna osoba choruje albo się zwalnia, no to wszystko się zawala na chwileczkę, prawda? Dlatego, że ta osoba miała jakąś ważną, pełniła ważną funkcję. I tak samo jest w ogrodzie. Każde żyjątko jest bardzo ważne w tym ogrodzie. Dlatego musimy pamiętać, żeby nie wykluczać. Ja wiem, że może osoby, które wierzą w to, że na świecie faktycznie potrzeba bardzo dużo jedzenia, żeby utrzymać nas wszystkich, no trochę się łapią za głowę. Co ty opowiadasz, kobieto? Przecież jak będziemy co mniej produkować jedzenia? To jest fascynujący temat. Nie jestem, broń Boże, specjalistą w tym temacie, ale bardzo dużo podcastów wysłuchałam na ten temat, książek przeczytałam i wygląda na to, że produkujemy wręcz za dużo jedzenia. Tylko problem polega na przechowywaniu jedzenia i na rozdawaniu albo sprzedawaniu w miejscach, gdzie jest tak naprawdę potrzebne. A także w tym, że ludzie mieszkają w miejscach na ziemi, gdzie to życie po prostu nie powinno w ogóle mieć miejsca, jak na przykład w bardzo gorących krajach albo w bardzo zimnych krajach, gdzie jest o wiele trudniej utrzymać życie niż w takich jakichś umiarkowanych. Także o to też musimy pamiętać. Czyli to bezpieczeństwo żywieniowe być może polega tak naprawdę na czymś innym. Niż tylko ilość tego jedzenia, które produkujemy. Bardzo mi się podoba ta twoja metafora budynku radia, bo tak sobie pomyślałem, wracając jeszcze do tej metody no dig, że to jest troszkę tak, takie wkopanie szpadla, to przecież jest troszkę tak, jakby nagle nam tutaj ktoś do góry nogami wywrócił ten budynek. Tak jest. I nagle właśnie stojąc na głowach musielibyśmy prowadzić audycję. Tak jest, dokładnie mówisz o tym, co ja opowiadam osobom, które odwiedzają mój ogród, albo też jak piszę, czy opowiadam w podcastach, bo ja chyba nie powiedziałam najważniejszej rzeczy. Dlaczego w ogóle non-dig? Dlaczego nie kopanie? W Ameryce się mówi no-till, każdy kraj ma jakąś swoją nazwę na to. Jest dużo tak naprawdę powodów. I jeżeli się pozna te powody, to naprawdę już chyba każdy zastanowi się, czy faktycznie warto kopać tą ziemię. Czyli po pierwsze i najważniejsze jest to, co dokładnie teraz przed chwileczką powiedziałeś. Jeżeli będziemy przerzucać szpadlem tą glebę do gór nogami na 30 centymetrów, no to automatycznie wszystkie mikroorganizmy beztlenowe, które były w dolnej części tej ziemi, powiedzmy tak, na poziomie 30 cm, cm, są wyrzucane na górę. Wszystkie bakterie tlenowe schodzą na dół. Więc do góry nogami wszystko się dzieje. Później ile czasu tym mikroorganizmom zajmuje, żeby znowu dojść do siebie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że przecież mamy problem z tym, że jest sucho w ogrodzie w dzisiejszych czasach. No to ta górna warstwa gleby jest przesuszona, dlatego że jest oczywiście wystawiona na wiatry, tak, na jakieś tam erozje, ale ta dolna jest całkiem wilgotna. No to my kopiąc, znowu bez sensu przewracamy i tą górną warstwę suchą dajemy do środka, a tą dolną warstwę, która była pięknie nawodniona, wystawiamy znowu na erozję, więc ona też się nam wysuszy. Więc mamy całe 30 cm gleby wysuszone. Wyrzucamy na powierzchnię nasiona jednorocznych chwastów, które tam sobie mogą leżeć nawet i 1000 lat i czekać na odpowiedni moment, żeby mieć światło słoneczne do wykiełkowania. A my im pomagamy. My im pomagamy. Szpadlem przecinamy wiele kłączy chwastów uciążliwych, wieloletnich, jakiś pesz powiedzmy, czy pokrzywy. One są tak skonstruowane przez Matkę Naturę, że te korzonki są bardzo kruche i jeszcze w dodatku my je będziemy przecinać, a z każdego malutkiego kawałeczka wyrośnie nowy chwast. Także to jest kolejna rzecz. Przecinamy rzeczownicę na pół. I ja się tak śmieję, że ja też kiedyś myślałam, że rzeczownica odrasta od dwóch części, albo i z trzech nawet. Już takie rzeczy to mi opowiadano. To wędkarze mają takie teorie. A to jest niestety nieprawda, tylko odrasta faktycznie prawdopodobnie od tej strony swojej, takiej, która ma narządy rozrodcze. Tak mi rzeczowniczasz czas. Pan od rzeczownic kiedyś opowiadał. Ale to jest jeden, to jest dużo powodów, żeby tego nie kopać. Bardzo ważny powód, słuchajcie, no CO2. Mamy za dużo CO2 w atmosferze. Za każdym razem, jak kopiemy glebę, i to znowu mówię, że to ważniejsze jest na większą skalę, bo my w ogródkach nie mamy aż tak dużych warzywników czy rabat ozdobnych, ale za każdym razem, jak przekopujemy glebę, to uwalniamy CO2, które w tej glebie jest zawarte, jest zamknięte i w korzeniach roślin. I później to też, prawda, przecież nie chcemy dodawać CO2 do atmosfery, skoro już tam jest jej tak dużo. Wszelkie prognozy pokazują, że mamy szansę na wyjątkowo ciepły i przyjazny ogrodnikom maj, ale my nie zapominamy o pankracym, serwacym i bonifacym, czyli zimnych ogrodnikach, no i oczywiście o zimnej Zośce też nie zapominamy. A jako przestrogi posłuchajmy piosenki zespołu Manam. Moim śnie cudownym. W moim śnie, cudownym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. To był wyjątkowo zimny maj, zespół Manam, a w naszym studiu jest z nami Katarzyna Bellingham, promotorka ogrodów naturalnych, autorka książki Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród zgodnie z naturą, twórczyni pokazowego ogrodu ekologicznego Wzgorzałem na Kaszubach. I będziemy dalej płynąć przez tę naszą zieloność. Chciałbym, żebyś opowiedziała trochę w ogóle o tym, skąd ty się wzięłaś jako ogrodniczka promująca ideę ogrodów naturalnych, bo w swojej książce też o tym piszesz, jak trafiłaś do angielskich ogrodów jeszcze w latach 90. i właśnie na jakie metody uprawy ogrodów, uprawy roślin tam natrafiłaś, z czym się zetknęłaś? Ja zawsze opowiadam, że miałam w życiu dużo szczęścia i faktycznie chyba miałam dużo szczęścia, ale też miałam też dużo, zawsze mam zresztą nadal dużo energii i chciejstwa otwierania nowych drzwi i zobaczenia, co jest za nimi. I faktycznie to otwieranie drzwi zaprowadziło mnie bardzo, bardzo daleko od Polski przede wszystkim. Ja jestem ogólnie z Gdańska, chodziłam do szkoły średniej w Oliwie, w Gdańsku. Oliwie, do Technikum Urządzania i Pielęgnacji Terenów Zabytkowych Zieleni, jak to się kiedyś pięknie nazywało, teraz to jest Technikum Architektury Krajobrazu. I tam w 5 roku zaproponowano mi wyjazd na naukę i również na, oczywiście, żeby pracować przede wszystkim, żeby to doświadczenie pozyskać w angielskich ogrodach. No i pojechałam. Szczerze mówiąc, była to duża niespodzianka. Przygotowywałam się na to, żeby pójść już na uczelnię w Gdańsku. Ale no, jak mogę powiedzieć nie? Więc od razu po maturze, po egzaminie zawodowym, bilet do Heathrow. Jeszcze w tamtych czasach nie było tych wszystkich tanich linii lotniczych. To było w 1997 roku. Niedawno, nie niedawno, nie wiadomo kiedy. Dla niektórych osób to pewnie w ogóle strasznie dawno, ale dla mnie nie. Także przyleciałam do Anglii od razu. Bardzo mi się tam podobało, dlatego że Anglia jest bardzo takim kolorowym krajem. Dużo się tam dzieje, dużo ludzi. No niesamowitym, tak? Jak się przyjeżdżał z Polski w tamtych latach. Jeszcze Polska nie było wtedy w Unii Europejskiej. No i też rozumiem, jest Mekką dla ogrodników, co no, najmniej od XIX wieku. No, nawet wcześniej, nawet od XVI. Tak. No i oczywiście wprost z tego Heathrow trafiłam do Wiktorii na to, żeby przesiąść się tam na pociąg. Z tej stacji Wiktoria po prostu zakochałam się w architekturze, jaki piękny ten Londyn, jaka piękna ta stacja wiktoriańska. Potem się nauczyłam, że wszystko właściwie jest wiktoriańskie w Anglii, bo wszystkie te stacje powstały w czasach wiktoriańskich. No, ale potem trafiłam od razu, umówiłam się z koleżanką, która rok wcześniej wyjechała do Anglii. Koleżanka pracowała na południu w ogrodach Johna Brooksa, więc tam na chwileczkę jeszcze podjechaliśmy, więc ja od razu już byłam, że tak powiem, od razu już z samolotu byłam wrzucona do tych pięknych ogrodów i tak naprawdę już nie wyszłam z tych ogrodów. Całkowicie się zanurzyłam i już nie mam ochoty do dzisiaj się z nich wynurzać. Trafiłam do koledżu, ale że koledż w Anglii polegał na tym, że była nauka przez ileś tygodni, a później przez wiele tygodni trzeba było pobierać praktyki w jakimś ogrodzie prawdziwym, a nie tylko teoretycznie z książki. No i okazało się, że mogę. Na początku pracowałam przez 2 miesiące tak szybciutko przy zamku Hive Castle, który należał do pani, która była uprzejma mnie zaprosić na to stypendium do Anglii, Miss Guthrie, która miała kilka zamków na terenie Wielkiej Brytanii, ale akurat ten był na południu, niedaleko tego koledżu, w hrabstwie Kent. Bardzo piękny zameczek, w którym urodziła się Anna Boleyn, druga żona, ale nie ostatnia, żona Henryka VIII. Także piękne tudoriańskie, takie renesansowe miejsce i później stamtąd trafiłam do ogrodów ekologicznych angielskiej organizacji, która nazywała się kiedyś Henry Doubleday Research Association, a teraz nazywa się Garden Organic po prostu. Bardzo ciekawa organizacja, która ma swój ogród pokazowy w centrum Anglii, ale również otworzyła kolejny ogród pokazowy właśnie w Kent. I tam, tak jak ja teraz wzgorzałem u siebie, pokazywała ludziom, jak można uprawiać różne części ogrodu, i ozdobne, i warzywniki, i jakieś takie historyczne, czy rabaty bylinowe, właśnie w sposób ekologiczny. Ja w tym ogrodzie pracowałam rok okrągły, dlatego że trzeba zawsze na jakiejkolwiek uczelni w Anglii ogrodniczej, czy to jest średnia szkoła, czy to jest wyższa szkoła, zawsze trzeba przepracować rok w jakimś ogrodzie, żeby zobaczyć wszystkie sezony i co się robi, co ogrodnik robi przez salutki rok. No w związku z tym, że patronem wszystkich ogrodów ekologicznych, wszystkiego ekologicznego w Anglii, również hodowli zwierząt, dzikich łąk, starych sadów, wszystkich takich dawnych ekologicznych miejsc był wtedy i nadal mam nadzieję, że jest, ale niestety nie wiem, ale książę Karol, teraz król Karol, ja oczywiście na niego do końca świata będę mówiła książę Karol, bo jestem przyzwyczajona, że jest księciem. Ale tak, to dobrze, że o tym wspominasz, bo mam wrażenie, że o tej części jego działalności dość mało się ciągle mówi, a trzeba przyznać, że on tutaj jest pionierem, jeżeli chodzi o ekologiczne ogrodnictwo i w ogóle promocję ekologii. I też podejrzewam, że gdybyś nawet kilkanaście lat wcześniej do tej Anglii trafiła, trafiłabyś na zupełnie inny klimat, właśnie bardziej pewnie więcej o nawozach sztucznych byś się dowiedziała, prawda? Bo zdaje się, że w latach 70., jeszcze 80. to była wręcz taka właśnie centralna część świata, gdzie tym się raczej zajmowano, jak w taki sztuczny sposób wspomagać glebę. Tak jest, oni byli przodownikami jak najbardziej, dlatego też oni bardzo szybko się zorientowali, że to nie działa, że to truje więcej niż potrzeba i że te wszystkie środki nie są, nie selekcjonują tylko jednego osobnika, którego chcą zabić, tylko wszystkich. Wszystkie owady albo wszystkie grzyby, tak? I dobre, i złe. Ale ja też tak właśnie się zgadzam z tobą, dlatego że królowa, zawsze mi było przykro, że królowa, ja wiem, że to tak śmiesznie trochę brzmi, ale że królowa nigdy jakby nie dawała, nie pokazywała nam, ludziom, takim, którzy by chcieli może zobaczyć, co myśli królowa na przykład właśnie na temat ogrodów, na temat ekologii. Ona nigdy jakby nie pokazywała jakiegoś swojego przekonania na jakiś temat. Ona była taka bardzo uniwersalna królowa, że tak powiem. Pokazywała się, pomachała i znikała. Tak naprawdę... I chyba w odróżnieniu od królowej Wiktorii, która zdaje się była wielką fanką ogrodów, roślin, dla królowej Elżbiety to raczej nie było. To taki widok przez okno, tak podejrzewam, że najlepsze to dla niej to było to widok przez okno na piękny ogród, czy w Buckingham, czy gdzieś indziej. Ale właśnie za to zawsze szanowałam księcia króla Karola i pomimo tego, że oczywiście... Właśnie, bo dodajmy tutaj, bo nie domknęliśmy w sobie tej myśli, że ty z nim miałaś okazję pracować w jego ogrodzie Highgrove. Tak, książę Karol zapraszał zawsze do współpracy u siebie w ogrodzie każdego, że tak powiem, studenta, który rok po roku uczył się w tym ogrodzie ekologicznym, w którym ja się uczyłam, Yolding Organic Gardens w Kent, i pojechałam do niego, do hrabstwa Gloucestershire, troszeczkę na zachód, bardzo piękne miejsce, i tam w ogrodzie Highgrove. To była jego, co nadal jest, prywatna rezydencja, bardzo piękna, ale naprawdę prywatna. To był jego po prostu dom. To nie jest Londyn, tak? To nie jest tam James's Palace, teraz inny palace, ale to jest jego dom i tam było naprawdę jak w domu. To fantastyczna atmosfera tam panowała. Ale właśnie tak tylko kończąc tą myśl, to właśnie bardzo, bardzo za to go zawsze szanowałam, że on otwarcie mówił o swoich preferencjach, otwarcie wspomagał dzikie łąki, uprawę ekologiczną, nawet są zdjęcia w internecie, jak otwierał ten ogród, w którym ja pracowałam w Kent, w Yolding. Był, takim, działał w tym kierunku, bo chyba nikt teraz nie działa w tym kierunku z rodziny królewskiej, żadna osoba. Tak naprawdę nigdy nie działała i na razie nie działa. Także chociażby za to, to jemu się A za co byłaś odpowiedzialna w tym jego ogrodzie? Studenci generalnie są odpowiedzialni za to, żeby robić najgorsze prace w ogrodzie. To jest chyba normalne, więc ja mam, tak, ja też się śmieję, że ja mam doktorat z grabienia, ja mam doktorat z przycinania krawędzi angielskich i mam doktorat z przesiewania kompostu, o tym teraz powiem. No i oczywiście mam doktorat z koszenia trawem, tak? Także to wszyscy studenci robią takie rzeczy, których nikt inny nie chce robić, ale na szczęście ogólnie... Słuchaj, ja mam doktorat z teatrologii, ale zazdroszczę ci tych wszystkich doktoratów, chętnie też się, wiesz, wykształcę w tej dziedzinie. Naprawdę, już z grabienia to doktorat w polskiej szkole zrobiłam, jeszcze na praktykach. ale na szczęście również doktoraty w grabieniu i przesiewaniu kompostu mają także młodzież, że tak powiem, która jest zawsze do pomocy w ogrodzie. Ja teraz wiem, bo mam 15-letniego syna, który też będzie miał niedługo doktorat z wywożenia niektórych rzeczy na kompostownik, ale tam w ogrodzie z takimi jak ja, czyli z najniższym poziomem pracownika, również pracowali chłopaki, książęta, tak? I myśmy w ogrodzie szczególnie pracowali z Harrym. Harry nam pomagał grabić, różne rzeczy robić. Przy kompostowniku Harry pracował? Przy wszystkim, tak, przy wszystkim. William również, ale William był troszkę starszy już wtedy. Tak sobie myślę, wiesz, bo nie prowadzimy tu co prawda roślinnego pudelka, ale wiesz, ten Harry odesłany gdzieś właśnie do pracy przy kompostowniku w kontekście tych dzisiejszych relacji z ojcem brzmi jakoś tutaj ciekawie. To jest wszystko skomplikowane. My oczywiście wiemy zupełnie nic na ten temat, więc warto może same anegdoty i takie raczej pozytywne rzeczy niż jakieś negatywne, dlatego że i tak, tak, ale to nie ma sensu. W sumie bardzo dobrze, że pojawił nam się tutaj ten temat kompostownika. Być może przejdziemy jeszcze też do tematu na przykład gnojówek, bo to są wszystko takie rzeczy, które kojarzą nam się no właśnie z jakimś złym zapachem, tak, z takim zesłaniem, jak to powiedziałaś, a z drugiej strony no one w ogrodzie i dla ogrodnika są przecież czymś naturalnym i w kontekście szczególnie ogrodu naturalnego, wydaje mi się, że właśnie nawet angielskiej damie ten obornik nie śmierdzi, prawda? Tak jest, to prawda. Ja się tylko dodam, że Harry wyglądał bardzo sexy, ponieważ zawsze do swoich rudych włosów miał zielony kombinezonik do grabienia czegokolwiek tam grabił, ale tak. Ja myślę, że z różnych powodów, i to też nie należy tego po prostu wrzucać do śmietnika, był jakiś powód, dla którego my jako ludzie odeszliśmy od tej natury, tak? Może kiedyś nie było tak łatwo, nie mieliśmy ciepłej wody w kranie, nie mieliśmy supermarketu z ekologiczną sałatą o każdej porze dnia i nocy, tak? Także ogólnie życie ludzi na Ziemi było trudniejsze, przynajmniej w Europie. Dlatego każdego marzeniem było wręcz odejść od tej natury, odejść od tej roli, odejść od tej działki, wyjechać do miasta. Ja zresztą nadal znam jeszcze rolników u mnie na Kaszubach, którzy dopiero od niedawna mają ciepłą wodę w domu, dlatego że wielu, wiele lat budowali ten dom, wreszcie po 18-20 latach się przeprowadzają, a poprzednie domostwa są naprawdę trudne, więc ja się nie dziwię, że ktoś nadal boi się obornika, czy ktoś się boi wilków, dlatego że jednak takie rzeczy śmierdzące, czy jakieś takie robaczki kojarzą się może z chorobami, z czymś, co też nękało ludzkość przez tyle wieków, prawda? Ale tak jak mówię, pozostawmy to za sobą. Mamy lekarzy, którzy wiedzą, jak uleczyć różne choroby. Może nie wszystkie, ale takie choroby pewnie, które możemy się zarazić od gleby i tak dalej. I to pamiętajmy, nie jest taki, że na przykład dżdżownice są wręcz objawem zdrowia oczywiście, gleby. Oczywiście, dżdżownica, tak? Najlepszy widzimy przyjaciel ogrodnika. Dżdżownice, tak, to powinniśmy się cieszyć tak, z tego, co... Ale to nawet w glebie. Jeżeli kopniecie u siebie w ogrodzie troszeczkę łopatką taką ręczną, żeby po prostu sprawdzić, co wy tam macie, jakie życie, to jeżeli zobaczycie, że macie dżdżownice, to jesteście wygrani, dlatego że dżdżownice są bardzo mądrymi organizmami, które są tylko tam, gdzie chcą. Jeżeli im się spodoba gleba u sąsiada, to one natychmiast przejdą do sąsiada. Ja mam, więc miło mi dowiedzieć się, że jestem szczęściarzem. Skoro rozmawiamy o pobycie w Anglii i bziku Anglików na punkcie ogrodów, pomyślałem sobie, że może trochę takiej mojej tutaj małej złośliwości zaproponuję francuską piosenkę Jodassin, Le Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent. Il y a des amoureux et remontent distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant eux. Et puis il y a moi. Je suis seul. J'ai un peu froid. Encore un jour sans amour. Encore un jour de ma vie. Le Luxembourg a vieilli. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Encore un jour sans soleil. Encore un jour qui s'enfuit vers le sommeil, vers l'oubli. Une étincelle évanouie. Il suit un peu la trace que j'ai laissée. Mais va toujours encore sur le bassin. Si les années sont mortes, les souvenirs se portent bien. Królestwo roślin. Naszą gościnią jest Katarzyna Bellingham, jak już mówiłem, królowa polskich ogrodów ekologicznych, autorka książki Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą. Katarzyna jest również założycielką i rozumiem, że też to miejsce ciągle się rozwija, ogrodu pokazowego Wzgorzałe na Kaszubach. Wydaje mi się, że w Polsce to zjawisko ogrodów pokazowych jest ciągle czymś bardzo rzadkim i nie do końca być może nasi słuchacze będą wiedzieli, o czym tutaj w ogóle rozmawiamy. Gdybyś mogła opowiedzieć, czym taki ogród pokazowy różni się na przykład od ogrodu botanicznego, bo tych ogrodów botanicznych, szczególnie w większych miastach w Polsce, dość sporo. Tak, to są wszystko różne ogrody, nawet botaniczny ogród, taki typowy angielski botaniczny ogród, który budowano właśnie w czasach wiktoriańskich dla mieszkańców miast. Też te botaniczne ogrody znowu różnią się od na przykład botanicznych ogrodów, które my mamy u siebie. Na przykład w Warszawie czy w Gdańsku jest taki nieduży ogród botaniczny przy Wydziale Farmaceutyki we Wrzeszczu. Później jest ogród botaniczny w Gołubiu, niedaleko mnie. Także to są te ogrody botaniczne w Polsce. Często były zakładane właśnie przy jakichś takich naukowych centrach, uczelniach, albo przez osoby, które chociażby pracowały czy na uczelniach i czy w szkołach. I tym się różnią od normalnego, powiedzmy, ogrodu, że tam niekoniecznie chodzi o kompozycję roślin, która ma być jakaś miła dla oka, ale tam bardzo często są te ogrody zorganizowane na kwaterach. Rośliny są posadzone na kwaterach w odróżnieniu właśnie na przykład w Gdańsku. Dzielą się na to, jakie mają właściwości. To są zioła bardzo często, ale nie tylko zioła, bo większość roślin ma jakieś właściwości zielarskie. W ogrodzie botanicznym w Oksfordzie również tak jest, bo to było przy ten ogród botaniczny był zrobiony właśnie też przy Uniwersytecie w Oksfordzie. I to są typowe takie ogrody, gdzie jest tabliczka, napis, jaka to jest roślina i tam się idzie po to, żeby czegoś się uczyć, żeby czegoś studiować, żeby zobaczyć, jak dana roślina wygląda. Nie w kompozycji, niekoniecznie, ale po prostu sama ze sobą, jaki ma rodzaj liścia, jaki ma rodzaj kwiatostanu, jaka wysoka jest i tak dalej, prawda? To jest taki typ ogrodów botanicznych. Na przykład też w Uppsali, tam gdzie Karl Linneusz pracował, tak, nad roślinami, też właśnie taki botaniczny ogród jest z nazwami, gdzie się idzie i się ogląda. I dużo osób może się troszeczkę... No... Linneusz, czyli dodajmy ojciec botaniki. Ojciec botaniki, tak. Dla niektórych osób może być to troszkę z rozczarowaniem, kiedy pójdą do takiego właśnie ogrodu botanicznego, a spodziewają się jakiejś kompozycji. Ale znowu ogrody botaniczne robione przez takich bardzo bogatych industrialistów, przemysłowców w Anglii, w miastach wielu, były raczej takie do oglądania roślin jak w kompozycjach, więc to znowu coś innego, chociaż nadal nazywa się botaniczny, chociaż niekoniecznie są te nazwy i tak dalej, ale zazwyczaj były to rabaty, był to park i była to jakaś oranżeria, w której były pokazane rośliny z całego świata, dlatego że oczywiście Wielka Brytania miała swoje kolonie w wielu miejscach, więc tam mogli się pochwalić, że coś jest z Australii, a coś jest z Chin tam, powiedzmy. Także u nas na przykład w Gołubiu jest ogród botaniczny założony przez dyrektora szkoły w Gołubiu, który już ma wiele, wiele lat. Ten ogród jest bardzo znany i kochany przez wielu ludzi. I tam też faktycznie jest taki ogród, w którym próbowało się jakąś kompozycję zrobić. Niemniej jednak najważniejsze jest pokazanie dużej ilości różnych gatunków w małym miejscu. No bo to nie jest taki wielki ogród. W dzisiejszych czasach bardzo dużo ogrodów botanicznych, w związku z tym, że ludzie właśnie chcieliby przyjść i popatrzeć na piękną kompozycję, a nie tylko na nazwy roślin, no bo to jest też ciekawe. Ale jesteśmy zachłani, chcemy więcej, dlatego bardzo dużo ogrodów botanicznych troszkę się rozwija i też tam są piękne rośliny w kompozycjach do zobaczenia, albo właśnie jakieś szklarnie, jakieś palmiarnie, to jest fascynujące. Także dla mnie ogrody botaniczne to są ogrody, w których czegoś chcemy się nauczyć, jeżeli chodzi o sam gatunek i dodatkowo mamy jakąś przyjemność z obcowania z naturą. Ogrody pokazowe są troszkę inne i w Anglii większość ogrodów, które są otwarte do zwiedzania, to nie powiedziałabym, że to nie są ogrody pokazowe, tylko to są stare ogrody przy starych posiadłościach, które po prostu z różnych powodów możemy dzisiaj oglądać, niekoniecznie nawet tam nadal ta rodzina mieszka, która była kiedyś rodziną, która założyła ten ogród, ale są na przykład w rękach organizacji National Trust albo English Heritage, które udostępniają te miejsca do zwiedzania dla ludzi, bo to już to jest taka tradycja w Anglii jeszcze od lat 40. to się zaczęło, XX wieku i cały czas tak jest i rośnie w siłę i to jest bardzo fajne. A ogrody pokazowe to był właśnie taki ogród, w którym ja pracowałam w Yolding Organic Gardens. To był ogród nowy, zbudowany tak, aby można było pokazać różne kawałki ogrodu i żeby każdy mógł, ale w kompozycji. Także mamy warzywnik z czasów, powiedzmy, po II wojnie światowej. Ogród wiktoriański, ogród przyklasztorny. Rozumiem, u ciebie w Zgorzałym też jest właśnie rabata angielska i możemy zobaczyć, jak taka pokazowa rabata angielska wygląda. Mhm. Jest rabata preriowa, gdzie możemy zobaczyć, jak takie bardziej właśnie naturalistyczne nasadzenia mogą funkcjonować. No i jest oczywiście warzywnik, chyba nawet dwa warzywniki, prawda? Bo ty jesteś i promotorką, i też rozumiem niesamowitą zwolenniczką ogrodów użytkowych. Bardzo dużo opowiadasz o warzywnikach, o jagodnikach, o sadach. Dlaczego to jest tak ważne, żeby nie tylko właśnie mieć te piękne rabaty kwietne, ale pamiętać też o tej części użytkowej? Wydaje mi się, że ogród, który jest tylko ozdobny, no to właśnie będzie jakimś takim ogrodem botanicznym w Sheffield, powiedzmy, tak? Nie tylko, bo to też jest piękne miejsce, ale takie ogrody, które budujemy dla siebie, które są nasze, czy to jest skrzynka na parapecie, czy to jest na tarasie większa donica, czy to jest ogród wielkości 300 metrów, czy 1000 metrów, czy 7 hektarów, to nie ma znaczenia. Jeżeli to jest nasze, jeżeli my patrzymy na to każdego dnia, wydaje mi się, że jeżeli uprawiamy jakiekolwiek rośliny, które są użytkowymi roślinami, to strasznie to dobrze wpływa na naszą psychikę, to dobrze wpływa na nasze poczucie człowieczeństwa, na to, żebyśmy troszkę wiedzieli, po co w ogóle jesteśmy w tym zwariowanym świecie. Troszeczkę nas to uziemnia. Ja przez to, że wychodzę do mojego warzywnika, to czuję się troszkę może potrzebna bardziej. Może to jest takie zupełnie podświadome i troszkę głupiutkie, ale moje ogrody użytkowe sprawiają, że czuję się po prostu człowiekiem. Jakimś takim człowiekiem, który jest połączony z naszymi wszystkimi tymi pokoleniami naszych przodków, którzy przecież żyli z tej ziemi, byli blisko z nią połączeni, bo teraz większość ludzi mieszka w miastach, ale to też taka całkiem nowa rzecz miasta. Ale przez tą uprawę czegokolwiek, pomidorków, to każdy z nas może uprawiać pomidory na parapecie, no chociażby te malutkie koktajlowe, karłowe, czy dużych pomidorów. My w Polsce jesteśmy takim narodem tak naprawdę chłopskim. Mamy korzenie chłopskie i to jest dobre, dlatego że to są korzenie, które wykarmiły dobry, piękny, zdrowy naród w porównaniu z wieloma innymi, bo mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu po wielu, wielu latach zamieszkania w Anglii, który jest, Anglia jest krajem, nie jest krajem chłopskim, lecz tam od setek lat ludzie mieszkają w miastach. Ludzie w miastach mieli o wiele gorszą dietę, ciężej było im żyć. To tam zaczęła się rewolucja przemysłowa. Dokładnie i to niestety ta rewolucja była może fajna dla ludzi, którzy byli na górze tego całego rewolucyjnego, ale ludzie, którzy przyjeżdżali do miast, tracili to fantastyczne zaplecze jedzenia, jakie my nadal mieliśmy we wsiach. Ja rozumiem, że życie we wsi polskiej było naprawdę ciężkie, to nie ma o czym mówić, ale jedzenia było troszeczkę więcej niż w tym mieście, takim jak Manchester czy Birmingham, w którym było naprawdę biednie. I wydaje mi się, że jeżeli uprawiamy te ogrody użytkowe, a szczególnie w sposób naturalny, czyli jeszcze bardziej taki sposób, który dzięki uprawie naturalnej możemy jeszcze bardziej poczuć się człowiekiem, jeszcze bardziej możemy sobie spojrzeć w twarz, w lustrze rano czy wieczorem, jak jesteśmy w łazience i powiedzieć, chociaż nie zmienię świata, ale robię to dla siebie i jestem fajny, jestem wyfikany. Myślę, że to piękna puenta naszej rozmowy. Moją i Państwa gościnią była Katarzyna Bellingham, projektantka ogrodów, promotorka ogrodów naturalnych. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jej rozumienia idei pracy w ogrodzie, zachęcam oczywiście do sięgnięcia po książkę Ogród Bellingham – Jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą, która jest częścią wspaniałej serii ogrodniczej, o której warto tu wspomnieć, wydawnictwa Wytwórnia. Wiem, że planowane są kolejne tytuły. Z niecierpliwością czekamy na nową książkę Katarzyny – Tajemnice angielskiego ogrodu. Kiedy premiera? Trzymamy kciuki za 16 maja. Czyli tak. Już niebawem. Tak, tak. Dziękuję Ci, Katarzyno, za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo również. Było super. A ja oczywiście niezmiennie zachęcam do zajmowania się roślinami i zwracania na nie uwagi. Masz ogród? To wyjdź do niego, rozejrzyj się, co można zrobić, żeby był bardziej bioróżnorodny i przyciągał na przykład zapylacze. Nie masz ogrodu, tak jak powiedziała Katarzyna, być może masz balkon. Zobacz, czy masz jakieś donice i zastanów się, co możesz tam posadzić, czy zmieści się tam jakieś nieduże drzewko, bo przecież i to jest możliwe. Nie masz balkonu, zobacz, czy masz parapet wewnętrzny, zewnętrzny i tam też możesz coś ewentualnie posadzić. Zawsze zmieści się tam na pewno jakaś nieduża doniczka. Jeżeli i na to nie masz, nie wiem, siły, czasu, energii, wybierz się na spacer do lasu albo do parku i zainteresuj się poszczególnymi gatunkami, listkami, rodzajami trawy. Nie bój się, włącz zielone myślenie. Zapraszam oczywiście do odwiedzania konta instagramowego królestwo_roślin_PS. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości po poprzedniej audycji, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Nowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dzisiaj tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.